وس کته خپل کو پر شکار کې خدا دی جنگونه دی جهادونه شروع وسول د ثقت در پسې که کو پر نشکار کې اسلام راوړي خو اسلام حضرت نه جوړي خو نه نور کاو عقیده نه ورته جوړه ا بره داسې وکړه چې تراسه بل چا مو که په ظاهر به اسلام سي په باطن کې به چې کو پر سنو نه فق ده د غزا شروع نو منافقان چې و په مدینه کې هغه به اکثر اهل کتاب و دا يهود و نصارا خو الته ډیر آباد نو دغه خلق برا بیره دل برا په ظاهر کې هغه يهودي و یا هغه نصراني و په ظاهر د نبی عليه الصلاة والسلام سره اسلام ښکاره کی ولی په مدینه کې دلته ګډ وډ دی آباد و د نور عربو سره د انصار چې دلته و نو نفاق د دغه ځای چې را شروع شو نو منافق چې دی چې معنا یا يهودي دی یا نصراني دی خو دته په دلیل عقلي باندې چې عقلي دلیل متوجه کی هم دا ثابته و چې دغه قرآن حق دی او دا نبی حق دی د قرآن حقانیت پر اعجاز د قرآن ور معلومه چې قرآن اعلان وکړي چې د ګرد جهان عرب عجم ته اعلان دی که څوک شک پکښې لري چې دا د خدای کلام دی او دوه درې آیاته چې جوړ کړه چې وړي کښېږي دا هیچا نسوه کولی نو خو دا عقلي دلیل سپر دی چې دا د خدای کلام دی د غیر رسول د پیغمبر علیه السلام پر لاس هغه معجزې ښکاره سول یا هغه کار یې کاوه چې بل هیچا په دا ټول بشر کې نسو کولی نو دا د دې دلیل دی چې دا نبی دی دا عقلي دلیل نقلی دلیل ام دوی تشکاره و اغا داو چه تورات خو دی ویلی و خو یهود و انجیل خی ویلی و خو نصاره و پا تورات و انجیل کم ده نبی علیه السلام پیشنگویی سوی و ده اغا پا باریک معلومات سوی چه پاخیر زمانه که نبی رازی محمد نمیجی مکه به اصلی ده زوکر زایوی او مدینه تا بده رازی ده بده هجرت زای خدا نو دلت الله فرمایي وای من بعد ما تبین ورسته تر اغا تشکاره سوی و دیلر پا کمالا ام پا عقل ام پا نقل فعقل ذكي مخاور تشكار السوي وخمال إعجاز القرآن أو معجزية النبي فنقل تنقور تشكار السوي فتورات في إنجيل كي ونو پر أغسر بيرا چه فعقل وفنقل هداية تشكار دي هداية سمراد دا قرآن دي دي پر شاگر زي برتر تالي وي داغ خلق يا دي واس برتر ترجمة توري بارا پا يجي إن نبي شاكا الذين هاغ خلق ارتدو چه دي گرزي دي لدي على أدبارهم پر خفلو شاو شاتت للي دي څه وخت من بعد ما ورسته تر هغه تبینه چې ښه ښکاره سول هم دی لر الهدا هدایت چې قرآن دی دا ښه ورته ښکاره سوم په دلیل عقلي چې اعجاز دی او د پیغمبر معجزې دی ام په دلیل نقلي چې تورات انجیل دی خو پر هغو پخوا د ایمان درلودې خو هغه د مثال په تور کتابونه نو چې دا بیرته شاته ولاړه الشیطان سول لهم هغه سبب یا دغه دی د دغه ارتداد او د عدم تدبر چې دا فکر نه وي او شاته ځغلي سبب یا دغه دی چې شیطان او شیطان خو سوله شایسته کړی دی دغه د دوی بد اعمال لهم دی لره دا شیطان ورته ځلولي چې دا ستا په دغه کار کې چې دی دا ستا پایده ده دا چې ته کوې چې په ظاهره ځان مؤمن ښکاره کړه په باطن کې به کافر یې دغسې به در پرده لاندې ګرځې ولې خو ډېرې ګټې دي بیا د لاسه وځي وایم چې ایمان راوړې خو اوله خبر خو دغه د خو د زکات وخت چې رالی برای زکات راکړه نو څنګه دا خپل سم د مال زکات یو پردو خلکو ته ورکوې د دا قسمه سنو شل نورې دي نو دوی ته شیطان د خپل اعمال ښایسته کړي و چې هره به دا نفاق ګټه ده ام به مال خوندي کړي ام به سر خوندي کړي دواړه به خوندي و املا او شیطان د دروغو مهلت ورکړی دی لهم دی لره املا و یو چاته ځنډ او تاخیر ورکول یو حقیقی املا دی یو چاته وخت ورکول هغه خدای تعالی کار دی یو د دروغو دی لکه دین شیطان موږ ګرځو ته د دروغو مهلت راکی د ازما په خیال دی مثال په تور چې عمر شپېته کاله دی په دغه وخت کې دی ماته داسې کارونه په ذهن کې راوړي چې هغه په یو سل شپېته کې نه کېږي خبر پوس وی چې په یو سل شپېته کال کې موږ کېږو خدای د دروغو مهلت دی چې راته راکړي شیطان و دې ته دغه د دروغو مهلتونو کور وژده وژده امیدونه ور کوله چې دا ګرد نو کله کېږي چې مسلمان شي سبب بیرته پر جنازه راخسته مړ به جهاد خو د جهاد دغه د خسرت دی نو ته نو دې ته شیطان څو کار وکړ دوه یوې د دې اعمال ورته شایسته کړل بلکې د درو بلې دې ته د دې ته د دروغو وژده وژده امیدونه ور راوړ د درواغ اوږده امیدونه چې داسې به وسي داسې به دي بیا زوی نو خو داسې به دي لمسی هغه نو خونه نه غواړي هغه نو سرای نه غواړي که واده نه غواړي که مټر نه غواړي دا اوږده اوږده شیان الله وایي دغه یې وجه وه چې دوی شاته ولاړله نو چې شاته ولاړه تدبر د قرآن کې دوی ولیکي بله د قرآن کریم خود تدبر نه کي خو دوی شاته وګرځېدی نو نو دیس فرمای شیطان او شیطان سوال تسویل دی یو شی تزین او شایسته کول او تول کیږي سوال زلول یی چې شایسته کیږي د اعمال د دی لوهم د پاره د دی د سوال مفعول به چې دی هغه دلته محذوف دی اعمال د سره حذف دی چې شایسته کیږي عملونه لوهم د پاره د دی دا د دی عملونه و ام لا او مهلک په درواغ ور کړی دی معنی د درواغ امیدونه ور کړی لهم دی در یو هغه حقیقي مهلت وخت چې څوک چا تعالی تعالی چا کال ور کړی دی چا چې سل کال چا چې شپته کال هغه خدا لا کړ دی یو دغ دی چې په حقیقت نه خبر دغه سې د درواغ د خلکو شم دو بو د سرخی ته تا ته ورږي خیت کې شي چې دسی بو وسی دسی بو زده درواغ امیدونه دغه نو د شیطان کړ دی په وسوسه او سات ور شینو و املا د درواغ مهلت امیدونه ور کړی دی لهم دی لره نو ځکه د پرشا باندې تللې دی ګرځېدلې دی وسته د بر حق وخت نه لري نو دی حق نه مني دا نو بیا ولی دغه کار ولی کیده د شیطان په کول چې دی کی په شابانی ګرځي الله ای ذالک دغه به په سبب د جری چې ان هم دی قالو دی ویل للذین وهغ خلقو ته کری هوچ او غو بد ګانی ما هغه څه نزل چې نازل کړی دی الله الله پاک الله پاک قران نازل کړی دی د یهودو رؤسا د دوی علما او مشران دغه ګرد د قران کریم بد ولی ګانی داغه وجه دا شی چې د قران چې نو نازل سوی قران کریم دا اوس چې زوایم دا د سورتی محمد چې دی دا د شپږ وشتم آیاتی کستې سورت دی دا نمبر کې وګور شپږ وشتم د آیات نمبر ګردوم د آیات په پای کې لیکلې په سر کې نه دا سر نمبر د کې آیات نو دا دی چې دی اوس دا چل ولې کوي دا چې مثلا دا شیطان شان دی ته شش کاری په دغه باندې دی عمل کوي روان دی د قران څخه پر شا باندې تللی دی د هدایت پر شا تللی دی دغه وجه دا چې ما ول دا د یهودو رؤسا او علما د هغو دوی وجه به چې قران نه مني یو وجه دا و چې د دې هغه تعلیم یافته والی چې دا خلکو به پیسلې پر کولې بره به یهودو ته اتله بره د دې علما د تعلیم یافته خلک دی دلته براتله نو د مکه د مشرکانو په ځین کې دی خورا د سقط معلومېدل خپل ځانې جهال بلل د تعلیم یافته بلل لکه وسم عین د مسلمانانو سره غز روحیه موجوده ده چې امریکا چې دی چې هغه ارڅه ویل هغه حق دی بس ولې هغه علم ولاده مسلمان ملا شیخ العجز که ارڅه ویل هغه جاهل دی د دې خلکو ځین هم دغه سي جوړ دي سندې چې دا نو بل رقم دي ډېر لش خلک دي چې هغه مؤمنان دي چې هغه کافر سي دي په دنیوي شانو په یوه نوره خبره خسي نه ده خو غلطه ده نو دغه د يهودو علما او رؤسا ام په د مسلو په حلولو په جوړ کې دي مرجع او خلک راتله دي پر کوټو کې نستل انتظار ګورته کاوه چې موږ مسله را حل کړو په شیفو کوف کې شیفو کوف چې دی معنی چې دا مکه شو پر دې لاس یې کاغه ته تایو زور کړه د سارت ورکړه دا کارم د دې سره د علما اوسه نو دی ولکه موږ قران کریم ومنو دواړه شیان زموږ د لاس او زموږ شپو کوپلاری نو خبره به د قران آیتونه پر وای برابر په دې د خلکو علاج کی ساشتونه بوم دی کی دا کار موږ د لاس او دی نو خپې سلې بوم پر هغه کول کی خو کوټم ساده سو څوک راځي بر چې ما پیسې لري او کنه خالته نو هغه دغه دوه شیان شو دغه عناد ګر کړی او بغض او عداوت ګر کړی او د قران مخالفت کاوه دغه منافقان چې بیا و دی بیا پټ د دې سره قرارداد کاوه برایل دستی سی غشتنه چه ده ده دو ارخه لری یو ارخه ده دی چه ما توای چه زی پا خپل ده ده محمد مقابلیم ده ده قرآن نمنم زی پا ظاهر ام نمنم پا باطن که ام نمنم منافقانو چه ده اوغو غشتنه ده غشتنه چه کرده مرعتی و سرناسی نو خواه اغی پازوی که پایره چه پر باطل دی نو خزمر سرکشنه الات مورزه نو ده منافقان ورتواله برل دا د زړه په خبره کې بدر سره کانی سم په زړه کې زم نه منم په ظاهر دی ولاکه په کول کول سم زما ډیره ګټ د لاس وزن ته څنګه ما په ظاهر په مقابله کې ور سره درې د بعض په ترجمه باندې ته شي پویږي الته په آیات کې وسره راځي کله ایس په خبره پویږي د یهودو رؤسا او علما هغه د نبی علی السلام مقابله هم په ښکاره کول ام په باطن کې نه منی دا منافقانو چې په ظاهر یې منی په باطن کې نه منی د دوغه څه د اوغو غشتنه دغه برل چې په باطن کې نه منی په ظاهر مور سره کښنه تا نه په ظاهر څملې سترګې نیولی هغه ستا پر خبرو باندې د مثال د باطل د بوتلان خط کشي تور ته ناست بیا په منځ کې مور سره ولاړ په ظاهر هم مقابله وکړه دوی تور برل دسته خبره خود و اړه لري په باطن کې هم مقابله غواړي د محمد سره

اوس ورته وایه چې الله تعالی خو نو پزل پر هغه چا کوي چې الله تعالی ته راجی هغه کارونه کوي چې الله پر راضي کېږي. ته متابعت د مسخت الله کوي، الله دې پزل کوي په دغه لاره کې، الله پزل در باندې وکړي دا رقم کوي. نو الله وایي ذلک دغه وهل بې په سبب د دې چې انهم دوی اتبعو تابعداري کړې ده ما د هغه طریقې اسخته چې هغې طریقې په غضب کاوه ناراضه کوه یې الله الله پاکه ناراضه کاوه پر هغه لار دی تلی وکرهو او دی بد ګڼله رغدوانه رضا د الله چې کوم شی د الله د راضي کېدو و دغه ټوله څه بد کېدل هغه د ملا سب کار بلی چې دا ګرده دی دا ګوس ورته چې بابا خو د خدای پاک شوونه دغه رقم دی دا پر د ته ویل تاوان دی. الله وایي دغه څه بد کېده وکرهو او دی بد ګڼله رغدوانه رضا د الله تعالی فاحبط اعمالهم فأحبت أن الله تعالى وربي وزنك لعبسك لأعمالهم عملون دا دينو دا چه بيا كم عملون دا التقيه اغا دا الله دا غزب لا رخي ما خص كده يو سا عملون بيا كي الله تعالى دا دا دا عملون ما بيا ور أثار كرا چه أثار نلر وربي أثار مكرا چه إس أثار نلر أثار سمانا چه يعني دا الله تعالى جنات كي پر رابي ناسي دا الله رحمت كي پر رابي ناسي اغا نكير دا جاتلس دا رواروي خداي جي پازر كي خداي جي پازر كي الله دا دا عمل عبس دي. عمل عبس دیس ترجمه و نخلی چه ده عمل خونو پلا قبول سو بیای الله عبسی اغرا کم نکی فا احبت ده سره ور عباس کرد ده سره دامنه چه ده کیه وزن نلری چه ده کیه وزن نلری دیس نمانه چه وی که الله قبول که بیای عبسی اغرا کم نده فا احبت نو ده سره بی اثار کرد وله ده سره سخه الله تعالی دی سنگ کرد بی اثار و بی ثواب اکر اعمال هم عملون ده دیش ده ده لاسه ساجی ریش ده اغا وقت سلایه که بار نلری با کل عمل دی نخو نو ده الله تعالی دوی ته دا سزا ور واره ول چې نو ستا عمل عباس تی خود بجی پزکندن کلا ده غالی شفلاخی بده ملائکو در بانی شروعی فسیالا فرمایی د دې خبرې تشریح کې چې دا مخکې چې ول والله يعلم اسراره ول الله د دې په پټو سیرو په پټو مشورو په ګردو خبر دی داغه تشریح دا رقم کې علاوه ام حسبه ايا ګمان کې الذين اغه خلق په قلوبهم چې په زړه کې د دې مرغ د ناجوړي د منافقت داغه چې د منافقت ناجوړي په زړه کې د په پټ کافر په ظاهر مسلم دی لکه چې ګمان کې انداسې لن يخرج چی اسکل براش کاران کراو با نباسی الله علا پاک اغضغانهم اغا دا دوی پت کینه دا دوی پت عداوت دا دا پیکر دادی چیزا با پزری که دا نبی علیه السلام دشمنیم پزایر بورتن آسیم سر با دسی گوام چی دا بنا پت فاتشی دا دو گمان لک چی داغ دی علاوی خمخ که ماولی چی علا دی پا اسرار خبر دی پا اغا پت پت مشورا و پا اغا مجلس خبر دی نو علاوی دا خبر دا دو گمان غلط دی چی علا با فما سوکنی که خبر علاوی دا غصی بجی رامم تاس کم گرد خلق بجی برا گوینی چی دا خو اغا زوی ماری دی چی خلق برا دا لستونی مارد منا پا زایر جی پا لستونی که دی نو دا اسی متابع دی دا تعجیز ناس دی پا باکین که جاغ دی دا خلقو پرچم دا پشتانو پلا پا زول پلی جی وی دی برا پلی وی نو اما حسبه ایا گمان کړی دی الذین اغ خلق پی قلوبهم چې په زړه کې دی مرغد ناجوړی ده د منافقت ان د جه لن یخرج چې اسکل برا و نه باسی راشکاره بنه کې الله الله پاک اغضغانهم اغ فټ کینی و عداوتونه و دشمنی دی به الله نه کې راشکاره ده چې په زړه کې فټ کړی دی نبی ارسان په باره کې یعنی دا گمان غلط دی. الله وایي داسې دی ولو نشاء کچیر موږ اراده کړی وای لارینا موږ به در ښکاره کړي وای در ښولي بم وای کوه تا ته هم دی تا ته بم در ښکاره کړي فعل فلا عرفت فلنو خامخا به عرفت تا پیژندلی هم دی بسیماهم د په نخښو سره د دی سیما دا د مخ نخښې و چیرې ته ویل کیږي. الله وایي که ما اراده کړی وای ما به تا ته دوی ټول دغه رقم په چهره در ښولي چې دغه دی بل دغه دی بل دغه دی د تصویرونه به مې درته ښکاره کړي تا به هر یو باره پر خپله سیما او نخښه باندې پیژندلی چې یو خو الله دغه را ښولي بل دغه و بل دغه و بل دغه که ما دا اراده کړی وای یو شی ته به چې پامې ملاقاري دلته دا ولو نشاءو د ماضي سره اړه لري دس ترجمه ته مکو که موږ اراده وکو موږ به تا ته دروښو یا که موږ اراده کړې وای موږ به تا ته درښولې وای بره به نو څه چل سوی فعل عرب ته تا به خامخا پیژندلی هم دی بسیماهم د مخ په نخښو په علامه سره به دې پیژندلی نو لو خو چې دی په معنی وکې تاسې ویلی دي چې انتفاع د ثانی لی انتفاع الاول چې دوام شی چې نیستی دی ځکه چې اول نیستی دی نو نو دلته معنا چې ته چې اوس دی پر خپل سیما او د مخ پر نخ شو نه پیژنې خو علاوه ما یې اراده نه ده کړې په خبره پوه شې که ما اراده کړې ما ته به تا ته په چا در شوولې وای د مخ په نخ شو به مې درشو اوس به دی پر مخ پیژندلی چې دا مازې راغلی چې یو دغه دی بل دغه دی بل دغه دی مګر نو دا اراده ما نه ده کړې نو ځکه ته اوس ار یو پر مخ باندې نه پیژنې نو څه به کوې ولا او خامخا تعرفنه ته به وپیژنې هم دی فی لحن القول پدا کجیو پدا لاجه کې القول د خبرې د ده په خبرو کې چې خبرې شروع شي پر خبرو بیا وس پیژنې کدا یې په خبره پوه شي یعنې د مخ په نقش علاوه ما تاسو نه کوي د ښکارا چې دغه عکس دی دغه دی دغه دی لکه څنګه چې چاته عکسونه کښېږي کاغذ وایي تا به اوس پر مخ پیژندلی اوس به نو پر څه شي پیژنې فی لحن القول لحن دغه دی چې دا خپلې کژې کژې خبرې وایي پلانې سرې خبرې شې کې لکه کژې کې د دې خبرې ګرده دغه رقمې د منافقانو ده لکه یوه خبره یې د هغو دا راعنا اوس راعنا چې دی یو لو ترجمه د دې دغه ده چې راعي ته مراعت وکړه نه زموږ خبرې خاص و دغو خلکو ته خو مختم مشتم مخ راواړوه ادا خو راعنا راعي مراعت وکړه نه زموږ بل دا دی راعینا راعی چوپان نازمور اغه یه دلتا برا غواری راعینا ندی؟ ادی با دست پیچلی راعینا برا بیو اول تیل چنگ مسخن پا درو حالی دش پانه نمی پرکشیشو ایده ایلا نپا پاییجو لارتا گوری ما پیغمبر با پاییدی دا پا دالا غازی خبر پا زهر بی خلو گفت داش کارا کرد چه اغا دی زم دا خبری چه مخدی اخوات راوار گرد خبری جو دی تو کرد مشت تو جو که راعینا نو دا راعینا دا غسی پیچلی لپز بو چه شما نا کجا کولا چه زمج مراعت و که تخاز دی تخبری که زمج غینا که خو مجم زورت لرو دا دی منافقانو با دا غا خبر کول مطلب بی دا غو ورو ایش پانا زمج زمج مانا ایز مج چوپان شپانا که نو دی خو رسول الله ده به په دغم د خپل زړه خونه کاوه چا دی مخه مخ مشکنځل ورته وکړه نو د دوی دغه لحن القول خو نبی علی السلام په پیدي حلال پر دغه به پیژنې چې د ده خبرې ګردومر لکې لري لغازونه لري پر دغه به ته دی پیژنې په سیما مې نه در وشول هغه د مخ په چهره مې نه در وشوله اوس ما خبرې ته کتیسې متوجه سوې چې دا آیات نو کې ګران دي ما داسې ښه درته اسانه کړي ګوره د بسیما هم سره توا ورکړه چې انجلته ته وخت به مطلق وکړه داسې ترجمه سوالو نه شاو که موږ اراده کړې وای له ارینا موږ به د ښکار کړې وای که تا ته هم دی تا ته به موږ شوولې وای فلا عربت نو تا به خامخا فلا عربت نو تا به پیژندلای هم دی بسیما هم د مخ په نقش سره بره به د مخ په چهره لا پیژندلای لیکن خو موږ دا اراده و نه کړه نو ځکه ته په سیما نه پیژنې نو به څه کوې نو دغه سم مجهول به منافق پاتې یا ولا تعرفن او خامخا به ته پیژنې هم دی فی لحن القول فی لحن القول کې به پیژنې چې خبرې کوي کله کې پر خبرې پام کوه چیرې نه در شایم نو په دا خو سو پیدا ترجمه خلاص اسول وز دلته داسې یو سوال واردېږي چې دلته یو حدیث شریف دی یو حدیث چې دی هغه روایت کړی دی د حضرت انس رضی الله عنه څخه په روح المعانی کې روایت شوی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې چې دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ته وای کان علیه الصلاة والسلام یعرفهم بسیماهم دی په هغه سیماو د مخ په نقش سره پیژندل دغه حدیث راغلی دی دا حدیث جديد حضرت انس څخه روایت دی په روح المعانی کې راغلی دی دې ته ورته مضمون په تبرانی کې راغلی دی هغه بعد ابن زید څخه روایت دی هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام تعالی دی په سیما وروشو سیما خدای مخ نخښته وای نو هغه دوه حدیث د روح المعانی و د تبرانی چې هغه پیغمبر علیه السلام تعالی په سیما وشول او دلته خدای جل څه شي معلومه سواله او نشاو چې موږ د پاره د نفي د ثانی لنی په اول چې معنا په سیما نه پیژنې په سیما نه دی وشول چکر سره راغلی چې بار په نبی علی صلاتو والسلام په حدیث کې راځي چې علا و نبی علی السلام ته په سیما ورشل دوه حدیث دي او په دغه ځای کې وایي چې په سیما لا پاک نه دی ورشل علا و کما اراده کړی وای نو جواب ما تیس در وشه چې دا د مازی د پاره ک چې په دغه وخت کې د آیات کریمه نازلې علا و کما مخ کې اراده کړی ولو نه شاو کما اراده کړی وای تا ته به ما در شولې وای تا به په سیما پیژندلې دا خو دا نه باندې چې په اینده کې نو نه درشه اگر حدیثونه چې دغه دا معنا چې په آینده کې الله تعالی بر بیا وروشه ولا بل وخت الله تعالی سم دم دغه دوی ټول سیما وی چیرې الله مخ ته پیش کې دغه دغه دغه دغه کدا یې په خبره پوسه دغه نه پی چې معنا زه نه در شی میرا دمه نه د کړي هغه د مازی د فارو چاله په خوا ما دا رقم نه دی کړي د آینده د فارو نه دی ولې چې نه در شی